to 51% taniej. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, wtorek, 17 dzień lipca, minęła godzina 17. Serwis informacyjny przedstawia Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Straż bardzo pożarna, to dwaj strażacy podpalili składowisko odpadów w Trzebini, są już w rękach policji. Poświadczył nieprawdę i nie dopełnił obowiązków, mówi Nowoczesna o marszałku Kuchcińskim i składa doniesienie do prokuratury. Chodzi o piątkowe posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. Rocznica wyzwolenia Ancony przez II Korpus Polski, uroczystości na cmentarzu wojennym w Loreto rozpoczną się za godzinę. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o podpalenie składowiska odpadów w Trzebini w Małopolsce. Pożar wybuchł pod koniec maja. Jego opanowanie zajęło kilkanaście godzin. W akcji uczestniczyło ponad 200 strażaków. Straty szacowane są na setki tysięcy złotych. Skażone zostały powietrze i gleba. O szczegółach nasz krakowski reporter. Zatrzymani to młodzi mężczyźni w wieku 22 i 28 lat, pochodzą z sąsiedniej miejscowości, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Ci obaj mężczyźni są związani w jakiś sposób ze strażą pożarną. Jeden jest czynnym strażakiem ochotniczej straży pożarnej, a drugi był tym strażakiem kilka lat temu. Dwóch podejrzanych usłyszało zarzut spowodowania pożaru składowiska odpadów, który zagrażał życiu i zdrowiu wielu osób. Mężczyźni przyznali się do zarzutów i tłumaczyli, że chcieli stworzyć sobie akcję gaśniczą. Do podpalenia użyli podpałki do grilla. Teraz może im grozić nawet do 10 lat więzienia. W sprawie nadal przesłuchiwani są świadkowie. Zdaniem prokuratury śledztwo jest rozwojowe. Był to już drugi pożar w tym miejscu. 3 lata temu ogień strawił halę z odpadami. Mieszkańcy Trzebini od lat zabiegają o likwidację składowiska. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki komentuje wniosek Nowoczesnej. Przedstawiciele tej partii złożyli w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Sprawa, jak mówią liderzy Nowoczesnej, ma związek z piątkowym posiedzeniem Zgromadzenia Narodowego. Poseł Witold Zębaczyński chciał zgłosić uwagi do protokołu posiedzenia, a marszałek jego zdaniem pominął okoliczności wystąpienia zastrzeżeń do protokołu. Chodzi o przede wszystkim poświadczenie nieprawdy przez marszałka, który z niesamowitym tupetem, patrząc się na mnie, stwierdzał, że nie widzi zastrzeżeń do protokołu, a moim elementarnym prawem, wynikającym z regulaminu, warunkującego sposób przebiegu tego Zgromadzenia Narodowego, było złożenie takich zastrzeżeń i były do tego gotowe na piśmie. A z drugiej strony też niedopełnienie obowiązków, bo kiedy wypowiadał frazę, że nie widzi zastrzeżeń do protokołu, patrzył na mnie machającego, w pierwszym rzędzie artykułującego bardzo wyraźnie te konkretne zastrzeżenia. Sprawę skomentował wicemarszałek Sejmu, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Jak mówił, nie było zastrzeżeń do protokołu piątkowego Zgromadzenia Narodowego. Głupota opozycji już przekracza wszelkie granice. No, jak chcą brnąć w takie jakieś idiotyzmy, no to niech brną, ale to jest kompromitacja ich jako formacji politycznej. Czyli rozumiem, że pana zdaniem nie było jakichś zastrzeżeń poważniejszych do tego protokołu? Nie, nie było. Zgromadzenie Narodowe odbyło się w piątek. Okazją do wspólnych obrad posłów i senatorów było 550-lecie polskiego parlamentaryzmu. Na obrady nie przyszli parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej. Politycy Nowoczesnej PSL-u opuścili obrady po odśpiewaniu hymnu przed rozpoczęciem orędzia prezydenta Andrzeja Dudy. Sąd przedłużył o kolejne 3 miesiące areszt dla 3 oskarżonych w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Chodzi o byłego wiceszefa Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakuba R., adwokat Aliny D. i adwokata Roberta N. Alina D. jest podejrzewana o to, że wspólnie ze swoim synem Jakubem R. uczestniczyła w oszustwie dotyczącym reprywatyzacji działki na placu Defilad tuż przy Pałacu Kultury i Nauki. Jakub R. zdaniem prokuratury przyjął ponad 30 milionów złotych łapówki. Cała trójka jest też w ocenie śledczych odpowiedzialna za bezprawne wydanie decyzji reprywatyzacyjnych co do 11 innych nieruchomości. Wszyscy od lutego są w areszcie. Mijają 74 lata od wyzwolenia Ancony przez żołnierzy generała Andersa. Uroczystości rocznicowe rozpoczną się za godzinę na polskim cmentarzu wojennym w Loreto. To ogromna nekropolia wojenna położona nad Adriatykiem, ale 18 lipca weźmiemy też udział w uroczystościach organizowanych przez stronę włoską. Wyjaśnia szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk. Przypomina, że cała kampania adriatycka, włącznie z wyzwoleniem Ancony, była wyjątkowo ważna dla działań II Korpusu Polskiego. Przeprowadzona samodzielnie przez żołnierzy II Korpusu. Bo o ile szturm na Monte Cassino był operacją wykonywaną w ramach większego przedsięwzięcia Alianckiego, o tyle zdobycie Ancony było wyłącznie zasługą Polaków. Ancona została zdobyta 18 lipca 1944 roku. W walkach o miasto poległo blisko 400 polskich żołnierzy. Drugie tyle w całej kampanii adriatyckiej. Witold Banach, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, kolejne 18. wzbogacamy serwis Trójki o sport. Krzysztof Łoniewski. I Tour de France na początek. Do mety 10. etapu zostało 30 kilka kilometrów. Na razie emocje jak na grzybach, choć kolarze wjechali w Alpy. Na czele liczna ucieczka, bez Polaków, ale za to m.in. z liderem Gregiem van Avermaetem. Peleton traci do uciekinierów około 5,5 minuty. Po 19 posłuchamy podsumowania Marka Brzezińskiego. Teraz piłka i schodzimy na ziemię. Po mundialu mamy pierwszą rundę eliminacji Ligi Mistrzów. Legia gra u siebie rewanż z półamatorami z Cork City. Przed tygodniem w Irlandii było 1-0 dla ekipy Dana Clafuricia. Jedynego gola strzelił wówczas Michał Kucharczyk, który zamartwia się teraz, że zamiast grać z przodu, będzie musiał biegać w obie strony. Trener widzi go w roli skrzydłowego. Zawsze powtarzałem, że najlepiej czuję się jako napastnik, ale rozmawiając tutaj z trenerem doszedłem do wniosku, że będę grał tam, gdzie drużyna mnie potrzebuje. W tym akurat systemie gram jako wahadłowy i w każdym meczu staram się dawać siebie 100% dla drużyny i mówię, jest mi to tak naprawdę obojętne, na jakiej pozycji będę grał. Ważne, żeby drużyna miała z tego jakieś pozytywy i wiadomo, że można zawsze na każdej pozycji nauczyć się grać i jeszcze potrzebuję chwili, aby opanować ją do perfekcji. Do perfekcji na skrzydle to blisko na przykład Kylianowi Mbappé czy Mo Salahowi, ale kto zabroni marzyć Kucharczykowi. W każdym razie mecz Legii z Cork City dziś o 21:00. A w weekend startuje Lotto Ekstraklasa i Krakowia zbroi się za 5:12. Pasy pozyskały właśnie hiszpańskiego skrzydłowego Eladio Zorie Jimeneza. Ostatnio kopał w Realu Murcia. Ciekawe, czy on też dąży do perfekcji. Będzie leczył zęby zamiast trenować piłkarzy. Heimir Hallgrímsson zrezygnował po niezbyt udanym mundialu z prowadzenia reprezentacji Islandii. Nie przedłużył umowy z powodów osobistych. Nie wyklucza, że wróci teraz do swojego wyuczonego zawodu. Przed trenerką parał się stomatologią. I tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie za 2 godziny. Jest ostrzeżenie i MGW, proszę Państwa, w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu z burzami. I MGW wydał ostrzeżenie 2 stopnia dla województw śląskiego i zachodniej części województwa małopolskiego. Opady mogą tam wynieść nawet 70 mm na metr kwadratowy. Ten stopień zagrożenia oznacza, że na wskazanym terenie mogą wystąpić bardzo niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, powodujące duże straty materialne, zagrożenie dla zdrowia i życia. Zatem przypomnę, województwo śląskie i zachodnia część województwa małopolskiego. Jeśli chodzi o prognozę pogody dla pozostałej części naszego kraju, to najładniej będzie na północnym wschodzie, czyli Suwalszczyzna, Augustowskie i tam, kto wybrał się na wypoczynek, powinien być zadowolony, ale jeśli chodzi o te opady, to one były wyczekiwane bardzo długo, zatem zapewne i są tacy, którzy cieszą się, że będzie lało. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? A jakie są pańskie oczekiwania finansowe? No cóż, dziękuję za spotkanie. Zadzwonimy do pana. Zwierzęta same na siebie nie zarobią. Viva akcja dla zwierząt. Wspomóż zwierzęta w potrzebie. www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, laptop nam się zestarzał, no Patryk muli. No to co teraz zrobimy? Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo dotykowy ekran za jedyne 899. HP Intel Core i3 za jedyne 1599. Taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na 2 scenach przy gdyńskim Skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:17 to świetny moment na rozkołysanego Stinga. A deeper world than this that you don't understand. There is a deeper world than this tugging at your hand. Every ripple on the ocean, every leaf on every tree, At the center of the fury, all the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper within us, rising in the land. There is a deeper within us, nothing will withstand. I say love is the seventh wave. I say love is the seventh wave. I say love. Every breath you take with me, every breath you take, every move you make, every cake you bake, every leg you break. Ten Sting, mam nadzieję, sprawił nam sporo radości, a ciekawe, czy podobał się panu, panie Andrzeju. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze Andrzej Sigurski, ze strony podobał się Sting, jest zawsze świetny. Chciałem wrócić do tematu wypoczynku. Ja także polecam 3 tygodnie, tak jak wielu słuchaczy, 3 tygodnie urlopu spędzone bez przerwy. Po 2 tygodniach jestem jeszcze niewypoczęty, mało mi tego jest, mimo że spędzam ten urlop w naturze, w lesie, nad jeziorem. Ale ten dodatkowy to nie powoduje, że z chęcią wracam do domu, do rodziny, do pracy. Ja jeszcze od 5 lat biorę sobie takie dodatkowe 10-11 dni na wyprawę rowerową, na której przejeżdżamy z ekipą jakieś 800-850 kilometrów. Fizycznie oczywiście jesteśmy zmęczeni, no ale pozytywna energia po tej wyprawie rozsadza nas od środka. No ale 3 tygodnie urlopu, później jeszcze 10 dni na rowerach, no to pan ma w sumie 3 razy 7,21, no sporo ponad 30 dni. Jak pan to robi? Po pierwsze pracuję u siebie. A, i to jest już odpowiedź na pytanie. Tak. Pracuję u siebie, tak, więc tutaj można wygospodarować sobie niewolę. A wyprawa rowerowa jest organizowana na początku czerwca, a na urlop jadę z reguły na początku sierpnia. Także jeszcze jest trochę czasu, żeby się zmęczyć i z powrotem jechać na urlop. Dobry wypoczynek, taki aktywny na rowerze, 800 kilometrów, brawo. Zapraszamy do Trójki. Teraz sprawa Amber Gold. Andrzej Parafianowicz, były wiceminister finansów w rządzie Donalda Tuska, wiedział o kłopotach gdańskiej spółki Amber Gold kilka miesięcy przed jej upadkiem. W Sejmie zakończyło się dziś jego przesłuchanie przed komisją śledczą badającą aferę Amber Gold. Zeznaniom przysłuchiwał się nasz reporter Dawid Grygorcewicz. O Amber Gold były wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz dowiedział się w listopadzie 2011 roku za sprawą ówczesnego szefa Komisji Nadzoru Finansowego, który poprosił go o pomoc. Prokuratura od blisko 2 lat prowadziła nieudolne postępowanie, a spółka była wpisana przez KNF na listę ostrzeżeń. Andrzej Parafianowicz obiecał przyjrzeć się sprawie, spojrzał na działania skarbówki. Dostałem informację, tak jak mówiłem, o zaleganiu, nieskładaniu, opóźnianiu i że jest to problematyczny podatnik, zaleciłem zidentyfikowanie działań w stosunku do niego, czego efektem była Dwa miesiące później kontrola. Kontrola skarbówki rzeczywiście nastąpiła, ale 4 miesiące po zapoznaniu się ze sprawą przez wiceministra. Jednak istotniejsze dla komisji było to, że Andrzej Parafianowicz pełnił też funkcję generalnego inspektora informacji finansowej. Z tego powodu wiosną 2012 roku dwa banki poinformowały go o podejrzanych transakcjach na rachunkach Ambergold, do czego były zobligowane przez prawo. Andrzej Parafianowicz potwierdził, że mógł zablokować rachunek spółki. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman pytała zatem, czemu tego nie zrobił. Nie umiem odpowiedzieć dzisiaj na to pytanie, jaką wiedzę miałem wtedy i czy były przesłanki, takie mocne przesłanki do zamknięcia wtedy. Czy na temat blokady rachunków rozmawiał pan z panem ministrem Rostowskim? Nie. Czy pan minister Rostowski pytał pana o możliwość zablokowania rachunków? Nie przypominam sobie. Czy pan rozmawiał na temat sprawy Ambergold z Donaldem Tuskiem? Nie. Nigdy? Nigdy. Pytanie o rozmowę z ówczesnym ministrem finansów Jackiem Rostowskim nie było przypadkowe. Jutro komisja śledcza przesłucha go w charakterze świadka, co będzie jednocześnie podsumowaniem prac komisji nad wątkiem dotyczącym funkcjonowania urzędów skarbowych i resortu finansów w kontekście spółki Ambergold. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Bardzo dziękujemy panu Dawidowi, a teraz u nas Lech Janerka. W Niemczech generalnie zaczyna się urlop od 29 dni. Pracowałam w Niemczech wiele lat, właśnie teraz przeszłam na emeryturę i miałam cały czas 36 dni urlopu ostatnie lata, dlatego że co 10 lat, czyli z wiekiem, dostaje się kolejny dzień urlopu, czyli po 50 ma się 34. Jeśli się pracuje na przykład na zmiany, czyli ma się nocne dyżury, to dostaje się znowu następne dni urlopu. Także ja kończyłam pracę zawodową, mając 36 dni urlopu rocznie. Dokładnie tak. Za nami mundial. Wielka pompa, piłkarskie emocje, to wszystko przyćmiło na dobre ciemne plamy na sumieniu Federacji Rosyjskiej. Zginęła gdzieś światu między innymi kolejna rocznica dramatu, jaki rozegrał się mniej więcej o tej porze 4 lata temu na niebie nad Donbasem, a którego sprawcami byli Rosjanie. Wydarzenia te przypomni państwu Ernest Zozuń. Samolot? Jaki samolot? O jakim samolocie idzie rzecz? Nie rozumiem. Odpowiadał rosyjski prezydent francuskiemu dziennikarzowi, gdy ten na konferencji prasowej zapytał go o zestrzelonego nad Donbasem malezyjskiego Boeinga. Właśnie przed chwilą zestrzelili samolot. Grupa Minera przed chwilą spadł za Janakiewką. To meldunek, jaki składał jeden z prorosyjskich donbaskich bojowników swojemu dowódcy. Początkowo myśleli, że to wojskowy ukraiński Iliuszyn. No krepko zachnuło. Trafili. Nie zря przywieźli, da? Nie na darmo przywieźli. W komentarzach do filmu natychmiast pojawiają się twierdzenia, że trafili bojownicy, a przywieźli specjalne systemy rakietowe Buk z Rosji. Samolot rozsypał się w powietrzu zaraz przy kopalni Pietropawłowska. Znaleźli pierwsze kawałki. To pasażerski. Dużo ludzi tam było? Ciał jest bardzo dużo. Spadały prosto na podwórka. Jakąś broń znaleźliście? Nic, kompletnie. Takie zwykłe rzeczy. Papier toaletowy, ręczniki, jakieś medyczne rzeczy i jakieś dokumenty. Indonezyjskiego studenta. Usłyszeli dwa chlapka. Dwa wybuchy usłyszeliśmy. W domu byliśmy, to był pierwszy, a jak wyskoczyliśmy, to drugi, mocniejszy. Tu spadła taka skrzynka szara, tam obok jakaś czerwona walizka. Trzeba było się chować, bo spadały odłamki. Idę, rozglądam się, a tu wszędzie ciała leżą. O, tu leżało jedno. A tam dzieci były. Dzieci małe. One to za co? Zginęło 283 pasażerów i 15 członków załogi. Od początku mówiło się o tym, że to Rosjanie przy pomocy rakiety Buk zestrzelili samolot. Szybko ukazują się w sieci zdjęcia wyrzutni przemierzającej okolice. Holenderska komisja, która badała przyczyny katastrofy, potwierdziła tę wersję w wydanym w październiku 2015 roku raporcie. W dokumencie napisano, że po tym, gdy rakieta uderzyła w samolot, ten rozpadł się na dwie części, a rakietę wystrzelono z terenu, który w ubiegłym roku był kontrolowany przez rosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy. W raporcie pojawiła się też krytyczna uwaga pod adresem ukraińskich władz, które powinny były zamknąć przestrzeń powietrzną z powodu toczących się walk. Powróćmy do dezorientacji rosyjskiego prezydenta, bo można być w sprawie zdezorientowanym, biorąc pod uwagę, ile wersji wydarzeń na temat tej katastrofy powstało. W większości wymyślonych przez rosyjskie kanały telewizyjne i gazety. Po paru minutach słychać było odgłos odlatującego samolotu. Samoloty były dwa. Pierwsza mówiła, że malezyjskiego Boeinga zestrzelił ukraiński myśliwiec. Ja się zorientowałem, że tam był ten duży samolot i jeszcze jeden. Przyjrzałem się dokładnie i był mały, srebrzysty, wojskowy samolot. Wersja pojawiła się w reportażu rosyjskiej telewizji. Specjaliści od razu zauważyli, że z ziemi nie udałoby się zauważyć samolotu wojskowego na tak dużej wysokości. No to telewizja zdobyła jeszcze zdjęcia satelitarne. To zdjęcie pozwala przy powiększeniu dokładnie określić konfigurację samolotu, kierunek lotu samolotu wojskowego, zobaczyć ślad rakiety wystrzelonej w kierunku samolotu pasażerskiego. Tu też szybko dowód obalono, bowiem specjaliści stwierdzili, że to fotomontaż i na tyle niedobry, że samolot wojskowy musiałby mieć wielkość futbolowego stadionu. Inna wersja mówiła o rakiecie Buk, ale ukraińskiej. A jeszcze inna o tym, że to malezyjski samolot, który kilka miesięcy wcześniej zaginął. A że to była akcja amerykańskich służb specjalnych, no to... Najlepiej by było, gdyby nasze dziecko mogło wrócić do domu, ale nie wróci. Tęsknimy za nim z każdym dniem bardziej i bardziej. Mój mąż już nigdy nie wróci do domu, a ja uważam, że winni powinni ponieść karę. Samolot? Jakim samolotem? Ja nie rozumiem. Od początku proponowaliśmy udział w tym śledztwie. Ku naszemu zdziwieniu nikt nas nie chce do śledztwa dopuścić. Zatem nie wiem, co oni tam ustalają, piszą, na jakich podstawach. Zatem, by uznawać te ustalenia, my powinniśmy brać udział w śledztwie. A wszystko wskazuje na to, że na osądzenie sprawców tej tragedii nie ma szans. Fakty sprzed 4 lat, przypomniał państwu Ernest Zozuń. Ciągną swą broń, są już gotowi, ale prawica rzuca ich w dół i są gotowi. Mahometanie z karabinami są już gotowi, ale chrześcijanie mają bombowce i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie. Giną wasi bliscy ludzie. Terroryści mordują członków sądu i są gotowi. Zabierają porządek, zabierają go i są gotowi. Was i dwie siły ścierają się i są gotowe. Bolivii kolejny przewrót był i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat, ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie, giną wasi bliscy ludzie. To był Kazik, a w studiu jest już Arkadiusz Ekiert. Ekonomia w Trójce. Dzień dobry, witam cię. Dzień dobry. No miałeś mnie o coś zapytać. O dolara. No o dolara, a widzisz, no to będziesz musiał jeszcze trochę poczekać, bo no, tu na końcu. A o benzynę? Nie, dziś nic o benzynie nie ja będzie. Ja wróciłem z północy Polski i słuchaj, tam jest 15-20 groszy drożej niż tutaj u nas na Mazowszu. No, co zrobić? No, mieszkamy, bo tam jest więcej turystów. Tam jest więcej turystów. No dobrze. Rosną zatrudnienie i płace w przedsiębiorstwach. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w czerwcu w porównaniu z tym samym czasem roku poprzedniego wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wzrosło o 7,5% i wyniosło 4848 zł i 16 groszy. Oczywiście brutto. Zatrudnienie wzrosło o 3,7%. Łukasz Bułgaj z domu maklerskiego BOŚ mówi, że w przypadku wynagrodzenia dane są nieco lepsze niż oczekiwał rynek. To drugi najwyższy odczyt w tym roku. Tym niemniej te odczyty cały czas oscylują w około 7%. Tutaj pomimo, że ten odczyt jest nieco wyższy, to nie można mówić o jakiejś zmianie jakościowej. No, cały czas ta presja płacowa jest widoczna, natomiast ona nie jest jakoś zdecydowanie wyższa niż to obserwowaliśmy we wcześniejszych miesiącach. W czerwcu w firmach, w których pracuje powyżej 9 osób, bo takich firm właśnie dotyczą te dane, było zatrudnionych ponad 6 milionów 220 tysięcy pracowników. Unia Europejska podpisała z Japonią porozumienie dotyczące przepływu danych osobowych na potrzeby biznesu. To część większego pakietu porozumień, w skład którego wchodzi także negocjowana przez ostatnie 5 lat umowa o wolnym handlu. Decyzja Komisji Europejskiej oznacza, że dane osobowe będą mogły być wymieniane między Japonią a krajami Unii Europejskiej bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń. Dane te są kluczowe dla prowadzenia biznesu w większości sektorów gospodarki. Chodzi m.in. o wymianę danych dotyczących pracowników firm czy też kart kredytowych w transakcjach internetowych. Zaostrzone niedawno unijne przepisy dotyczące danych osobowych obywateli Unii zabraniają jednak ich przechowywania przez firmy na serwerach w krajach uznanych za posiadające zbyt niski poziom zabezpieczeń. Jak zauważa agencja Reutera, podobne porozumienie z USA w 2015 roku zostało unieważnione przez Trybunał Sprawiedliwości ze względu na niedostateczną, zdaniem sędziów, ochronę danych osobowych obywateli Unii na terytorium USA. Unia Europejska i Stany Zjednoczone zdołały jednak wynegocjować nowe porozumienie, które obowiązuje już od roku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. No to jeszcze przed walutami o giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, która dzisiaj notuje wzrosty, niewielkie, ale zawsze coś. Na plusie WIG 20,90%, WIG 49%, na plusie obroty wyniosły ponad 764 miliony złotych. No i frank szwajcarski kosztuje 3,68 zł, euro 4,29 zł. No i ten dolar, o którym pytałem. A widzisz, że tego dolara to chciałem dosłownie zostawić na sam koniec. No dobra, to daj funta najpierw. No to funt kosztuje teraz 4,83 zł, a dolar kosztuje tylko o 1 grosz mniej niż frank szwajcarski, czyli 3,67 zł. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Ta karta da Ci więcej niż as w rękawie. Garnier, Hugo Boss, Catrice i wiele innych marek aż 40% taniej z kartą Hebe. Tylko do 18 lipca. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Ile? 30. Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I czas na krótkie wspomnienie z tegorocznego festiwalu w Ostródzie z okazji 25-lecia płyty Twinkle in a Polish Style. Zobaczyliśmy cudowny koncert Twinkle Brothers i Tutków Trebuniów. No, z Tutkami już nie było pana Władysława, założyciela Nestora. Nie doczekał tego jubileuszu, ale rzeczywiście koncert był znakomity. Przypomniały się stare, dobre czasy, kiedy ten dźwięk poszedł z Polski w świat i tak bardzo się spodobał. No to ja państwu zaproponuję ten otwierający utwór, czyli Going to the Village. To będzie Krzesany. Hey Johnny! tavern. This is the way to the village, isn't it? That's not the way to the village. Tak oto spotkały się dwie jakże różne kultury, prawda? Jakże różne muzyczne stylizacje, ale pięknie to wychodzi, czyli z jednej strony jamajska reggae, a z drugiej strony nasza góralska muzyka. No i podziękowania dla Włodka Kleszcza, naszego przyjaciela, kolegi z radia, z Polskiego Radia, który ten pomysł w sumie doprowadził do realizacji. Zapraszamy do Trójki. Wyobraźcie sobie Państwo taką oto sytuację. Grand Hotel przy ulicy Piotrowskiej w Łodzi. Podjeżdża zabytkowy Citroen, w nim dwóch uzbrojonych mężczyzn. To legendarni łódzcy gangsterzy, ksiądz Nathan i ślepy Max. No ale oczywiście to tylko inscenizacja, bo za kierownicą zasiedli twórcy nowej internetowej gry miejskiej, dzięki której będzie można poznać historię Łodzi z lat 30. XX wieku. Sławek Macias z Biura Promocji Urzędu Miasta Łodzi jest jednym z twórców tej gry. Aplikacja nazywa się Tropiciel i to jest właśnie taka aplikacja, która pozwala bawić się w odkrywanie tajemnic Łodzi, ale mam nadzieję, że to będzie też potem aplikacja, która rozprzestrzeni się po całym kraju. Gra generalnie polega na tym, żeby dotrzeć w wyznaczone miejsce i tam wykonać zadanie, bądź odpowiedzieć na pytanie. Adam Leszczyński, firma Edialog, pomysłodawca gry Tropiciel. Dzięki temu, że podróżujemy po tych miejscach, trafiamy naprawdę na niesamowite ciekawostki związane z Łodzią. Większość ludzi nie jest świadoma tak naprawdę, jak mamy ciekawe miasto. Od strony technicznej aplikacja misja nie jest zbyt skomplikowana. Także zapraszamy do poznawania łódzkich historii. Wyświetla się mapka, która dokładnie nam powie, jak będziemy spacerować po mieście od punktu do punktu. Odpowiadając na pytania, aplikacja poinformuje, czy odpowiedzieliśmy dobrze, czy źle, gdzie pójść dalej, ile punktów zdobyliśmy. Jakie to mogą być pytania, jeżeli możemy już zdradzić? Gdzie mieszkał Eugeniusz Bodo na przykład. Ale też będzie pytanie związane z tym, gdzie największe, najsłynniejsze polskie kino założył ojciec Eugeniusza Bodo. GPS będzie nas, że tak powiem, logowo do danego punktu i też za to będzie można zdobyć punkty. 1-3, w zależności od tego, jak skomplikowane będzie to miejsce w dotarciu. Będziemy starali się, żeby każdy miał odrobinkę inną trasę. Dowiemy się o miejscach związanych chociażby ze Ślepym Maxem i Natanem Księdzem, bo dzisiaj odgrywaliśmy rolę tych dwóch gangsterów. I teraz a propos tych gangsterskich klimatów. W latach 30. tak naprawdę całą gangsterską łodzią rządziło dwóch dżentelmenów. Natan Ksiądz, który był starszym dżentelmenem i który wciągnął młodego Ślepego Maxa do fachu gangsterskiego. Ślepy Max, postać w Łodzi dobrze znana, niezwykła osoba. Jesteśmy pod hotelem Grand. Tutaj po wojnie pracował jako portier. Na pewno najciekawszą sprawą jest to, że po śmierci dwóch królów Łodzi leży obok siebie. Po jednej stronie alejki na cmentarzu żydowskim Izrael Poznański, a po drugiej stronie Samuel Bernstein, czyli Ślepy Max. To już tak symboliczne zamknięcie tej naszej łódzkiej historii. Skąd ta potrzeba stworzenia właśnie takiej gry? Zawsze byliśmy silnie związani z miastem. I ja jestem w ogóle miłośnikiem historii staroci, zresztą widać chociażby po samochodzie, którym przyjechaliśmy. To jest mój samochód. To jest samochód z lat 30. Tak, to jest auto z 32 roku, Citroen C4. Był produkowany u nas w kraju, co prawda nie w Łodzi, bo w Warszawie, ale chociażby logo Citroena narodziło się właśnie pod Łodzią. I takimi samochodami mogli podróżować łódzcy gangsterzy? Na pewno mogli, na pewno podróżowali. Citroen C4, siedzimy w środku. I sporo ciekawostek. Skrzynia biegów bez synchronizacji, trzybiegowa, ale w zupełnie innym układzie biegów. A z tyłu widzę broń. Tak, dwa karabiny, pistolet. Trzeba być zabezpieczonym na każdą okazję. Pierwszy spacer z grą miejską Tropiciel planuje się na 29 dzień lipca, to będzie niedziela, a z twórcami gry rozmawiał Marek Nowacki z Radia Łódź. Już za chwilę Puls Trójki. Marcin Pośpiech zapyta swoich gości o echa mundialu i szczytu w Helsinkach. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry. W studiu Trójki dziennikarz telewizji Bielsat Jakub Biernat, w Gdańsku publicysta, analityk spraw międzynarodowych Grzegorz Lewicki. Witam panów. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiele ciekawych i ważnych rzeczy dzieje się wokół Rosji w ostatnim czasie. Wczoraj szczyt w Helsinkach Putin-Trump, wcześniej piłkarskie mistrzostwa świata w Rosji, też z politycznymi podtekstami. Ale zacznijmy od tych ostatnich wydarzeń. Na początek cytat z konferencji przywódców, wczorajszej konferencji. Nasze stosunki nigdy nie były gorsze, ale to się zmieniło 4 godziny temu. Tak powiedział Donald Trump. Z perspektywy Warszawy powinniśmy się martwić tą deklarowaną przez amerykańskiego przywódcę zmianą. Na początek Gdańsk, Grzegorz Lewicki. Tak naprawdę nie wiemy, co zostało powiedziane, ponieważ spotkanie było spotkaniem za zamkniętymi drzwiami. Natomiast ewidentnie dokonał się pewnego rodzaju reset, czy też opinia międzynarodowa będzie tak to rozpoznawać, że dokonał się reset w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. No do tego stopnia przecież, że prezydent Trump wahał się, czy w sprawie dowodów na temat udziału Rosjan we wpływaniu na wybory w Stanach, zaufać bardziej Putinowi, czy zaufać swoim własnym służbom. No i samo to może być martwiące, bardziej niż te szczegóły, które sugerują, że prawda, że mogli dogadać się na przykład w sprawie Ukrainy. Ma pan takie wrażenie, że doszło do resetu? Jakub Biernat, telewizja Bielsat? Znaczy, też trudno mi powiedzieć, czy ten reset jest, czy go nie ma, ale Putin na pewno był na fali wznoszącej, bo przyjechał do Helsinek uskrzydlony swoim mundialem, więc wydaje mi się, że było widać jakąś przewagę nad Trumpem. Z drugiej strony eksperci zwracają też uwagę na to, że no nie ogłoszono żadnej wspólnej inicjatywy, która mogłaby świadczyć o przełomie. Zostało to świetnie, można powiedzieć, rozegrane, dlatego że i Putin, i Trump zdają sobie sprawę, że w obecnej sytuacji, gdyby na przykład doszło do uznania aneksji Krymu przez Rosję, to byłaby wielka międzynarodowa awantura, więc zastosowano taki chwyt zastępczy, mianowicie to, z tego co pamiętam, to prezydent Putin powiedział, że no oczywiście różnimy się w sprawach Krymu, prezydent Stanów Zjednoczonych ma swój pogląd, ja mam swój pogląd, no ale się, można powiedzieć, prawie że tak po tischnerowsku powiedzieli, no to my się będziemy pięknie różnić, tak? To znaczy to, tylko że to wszystko padło z ust prezydenta Rosji, a prezydent Stanów Zjednoczonych jakby w ogóle się do tego nie odniósł. Więc moim zdaniem to było takie dyplomatyczne, wytrawne zagranie Putina, właśnie zasugerowanie, że coś jest na rzeczy, ale też bez obciążania wizerunkowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. No właśnie, kto to spotkanie wczorajsze wygrał? Jakub Biernat? No, wydaje mi się, że Putin jednak był spokojniejszy i to jakby Trump musiał odbijać różne piłki i przyjmować piłki, to było widać na spotkaniu. Nie zrobił takiego gestu jak na przykład Putin, więc właśnie tutaj mam na myśli to przekazywanie podpisanych piłek i tak dalej, i tak dalej. No, wydaje mi się, że jednak on był spokojniejszy i mógł to spotkanie jakby lepiej dla siebie rozegrać z większym pożytkiem. Eksperci też zwracają uwagę na rzecz dość niespotykaną w dyplomacji amerykańskiej, mianowicie Donald Trump na Twitterze w swoim stylu, przed jeszcze spotkaniem z Władimirem Putinem, skrytykował poprzednich amerykańskich prezydentów, co też zostało odebrane jako osłabienie własnej pozycji. No właśnie widok amerykańskiego prezydenta, który właśnie non-stop atakuje rosyjskiemu prezydentowi, jakby jest dosyć mocnym sygnałem. Komentatorzy zwracają też uwagę na zmianę tonu Donalda Trumpa w sprawie Nord Stream 2. To sprawa niezwykle ważna dla Polski, dla naszego regionu. W Brukseli w czasie szczytu NATO był on bardzo krytyczny wobec właśnie Nord Stream 2. Wczoraj przywódca USA stwierdził nawet powodzenia z tym projektem. No powiedział to trochę ironicznie, no bo dodał też, że USA będą z Rosją na rynku gazowym rywalizować. Ale jednak ta zmiana tonu jest. Też pan tak to odebrał, Grzegorz Lewicki? Tak, też dokładnie, też tak mi się wydaje. Mianowicie komunikat był jasny, że oczywiście będziemy konkurować z Rosjanami na rynku gazu, będziemy chcieli swój gaz też sprzedawać w Europie, natomiast będziemy jakby no nie było tutaj takiego, jak wcześniej zapowiadali właśnie czy analitycy, czy też pomniejsi dyplomaci, takiego jakiegoś takiego odcięcia się, prawda, i powiedzenia, że ten, bo wcześniej przecież deklaracje, pamiętamy, administracja amerykańska utrzymywała narrację, że jest to szkodliwe dla Europy w ogóle i dla regionu to, że ten gazociąg w ogóle powstaje. A tutaj mimo potężnej krytyki Niemiec, która przecież w tym tygodniu też padła, i Unii Europejskiej ze strony Ameryki, jednak ten akurat projekt nie został skrytykowany, na co przecież była przestrzeń dyplomatyczna dosyć spora. Jak pan sobie to tłumaczy, tę zmianę tonu, łagodniejszy ton, jeżeli chodzi o Nord Stream 2? Dla mnie to jakiś chaos, szczerze powiedziawszy, bo prawda była ta ogromna krytyka, tak jak już kolega wspominał, Niemiec i Unii Europejskiej za to, że jakby że Niemcy konkretnie miliardami dolarów, prawda, wspomagają Rosję, która jest jakby zagrożeniem, prawda, dla Europy, dla bezpieczeństwa, a z drugiej strony teraz ten brak krytyki wywołuje u mnie zdziwienie również. Przypomnijmy, że przecież Trump powiedział wręcz, że no przecież Niemcy siedzą w kieszeni Rosjan, i wręcz Angela Merkel musiała to prostować i mówić, że jesteśmy niezależnym krajem. No to był kwas dyplomatyczny, a tutaj no podobny kwas, druga strona też może się dopatrywać podobnego kwasu właśnie wczoraj. Co to oznacza dla nas? Bo można odnieść takie wrażenie, patrząc na to wszystko z boku, że Donald Trump jest takim przywódcą, który mówi zupełnie inne rzeczy w zależności od tego, w jakiej akurat stolicy jest. Ja myślę, że problem będzie polegał na tym, że my przez jakiś czas nie będziemy wiedzieć. Mnie się osobiście wydaje, że w zamian za pewne nieformalne, oczywiście na razie, przypieczętowanie stref wpływów, czyli za nieformalną obietnicę, że jeśli chodzi o Krym, to Stany oczywiście werbalnie będą się nie zgadzać, natomiast żadnej aktywności nie będą przeciwko tutaj Rosji w tym aspekcie podejmować. W zamian za to będzie unormowana czy ujednolicona polityka na Bliskim Wschodzie, jeśli chodzi o stosunek wobec Iranu, jeśli chodzi o sytuację Izraela, przy czym jednak pamiętajmy, że w samym Izraelu też, jak przejrzałem gazety wczoraj, to też jakby wszyscy są w szoku, że z jednej strony to prezydent, który tak wspaniale stał przeciwko Iranowi i zabezpieczał ich interesy, tak wczoraj no tak naprawdę nie wiadomo, w którym kierunku pokazał, i panuje pewnego rodzaju skonfundowanie, żeby nie powiedzieć gorzej, że niektórzy są w dosyć takim dyplomatycznym szoku. Mówi pan o nieformalnym porozumieniu, na razie nieformalnym. Czy faktycznie Donald Trump może pójść na jakiś deal kosztem naszego regionu? Jak panowie sądzą? Jakub Biernat? Trudno mi powiedzieć, szczerze powiedziawszy, bo te deklaracje są bardzo niejasne i bardzo nieokreślone, ale na pewno mam wrażenie takie, że jednak Donald Trump nie zwraca uwagę bardzo na jakby interesy pomniejszych partnerów, i wszystko akurat tutaj jest możliwe. Chociaż mam nadzieję, że jego administracja z drugiej strony jednak ma ustaloną strategię wieloletnią i nie będzie łatwo jej zejść z tej drogi po prostu wspierania jakby na przykład wschodniej flanki NATO i tak dalej. Wszyscy, tak? Jak nam to jeszcze może zagrozić, to właśnie w ten sposób, że ten taki intuicjonizm, ja to tak nazywam Donalda Trumpa, który właśnie kieruje się bardziej intuicją niż kalkulacjami, spowoduje, że w momencie, gdy dyplomacje pomniejszych krajów, czyli na przykład Polski, czy w ogóle ściany wschodniej Unii Europejskiej, nie będą mu przypominać o sobie, nie będą mu przypominać o swoich potrzebach, o swoich też strachach. Jeśli on nie będzie ich miał, można powiedzieć, w tym pierwszym podstawowym strumieniu świadomości, to po prostu siłą dryfu pewne interesy tego regionu będą zaprzepaszczane. Przy czym tutaj o wiele bardziej niż Polska, czy w ogóle kraje wschodniej ściany Unii, mogą czuć się zagrożone kraje na wschód od Unii Europejskiej, takie jak Ukraina. I dlatego to jest bardzo ważne w obecnej sytuacji, kiedy widzimy, jak prezydent Stanów Zjednoczonych prowadzi swoją politykę właśnie takie bardziej intuicjonistycznie, jest to, żeby prezydent nasz, czy ogólnie nasza polska dyplomacja naprawdę robiła wszystko, żeby cały czas przypominać o tych podstawowych interesach Polski i trzymać ten kontakt dyplomatyczny. W tym kontekście to, że sprawę z Izraelem i zablokowanie tych kontaktów na najwyższym szczeblu usunięto, to jest bardzo dobrze w obecnej sytuacji. Ja myślę, że też bardzo warto się przyglądać właśnie krajom leżącym na wschód od Polski, Białorusi, Ukrainy, Ukrainie, co tam się będzie działo, bo tak jak to rozumiem, po prostu należy, to co robi Trump może być na przykład rozpatrywane jako przyzwolenie na jakieś bardziej radykalne akcje w tych krajach. Panowie, amerykański wywiad twierdzi, że Rosja ingerowała w ostatnią kampanię prezydencką w USA w 2016 roku. Zresztą w tej sprawie mieliśmy ostatnio głośne zatrzymania 12 funkcjonariuszy rosyjskiego wywiadu. Donald Trump i Władimir Putin temu gorąco zaprzeczają. W panów przekonaniu, jak było naprawdę i po czyjej stronie tutaj stoi prawda? Nie, no ewidentnie jak się spojrzy na te, oczywiście nie wiadomo, że część republikanów takich bardzo konserwatywnych twierdzi, no przecież myśmy nic nie widzieli, żadnych papierów, to tylko sobie służby mówią, a służby są upolitycznione, więc służbom się nie ufa. Natomiast ale teraz prezydenta jest także i republikanie krytykują. No właśnie, więc prawda tak naprawdę jest taka, że no wiadomo, że były te próby. Przecież prezydent Trump sam mówił jeszcze w kampanii wyborczej: Rosjanie, jeśli mnie słyszycie, to tam sprawdźcie te ileś tam 10 tysięcy e-maili z sztabu Clinton, więc jakby on sam sobie tak jakby mrugał okiem, że tam są jakieś maile, które mogą obciążyć demokratów i żeby z nich zrobić użytek. Natomiast to, co wczoraj, to do czego wczoraj doszło, to była taka próba, można powiedzieć, nie do końca, może zręczna, jakby szukania wspólnego gruntu z Rosjanami, mimo właśnie tego, co oni zrobili. No i być może lepiej by było, gdyby prezydent powiedział, no właśnie, przecież no coś tam było, ale potrzebne są dalsze badania. Próbował to rozmyć, ale rozmył to w zbyt sposób taki, że chlapnęło bardzo w jego własny zespół. Panowie, to jeszcze krótko zapytam. Wróćmy na moment do zakończonych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mamy dosłownie 2 minuty. Co ugrał na nich Władimir Putin? No, Władimir Putin ugrał wspaniałe obrazki spotkań z innymi liderami tego świata. Władimir Putin ugrał to, że przykrył absolutnie wszystkie złe rzeczy, które się dzieją w okolicy Rosji. Nikt już tam nie zwraca uwagi na codziennie ginących żołnierzy na wschodzie Ukrainy. No i oczywiście ugrał wszystkie sprawy dotyczące praw człowieka, a także dzięki temu dokonał tego, co umie najlepiej, czyli pokazał swoją potiomkinowską wioskę. Dokładnie tak. Można powiedzieć, że Putin wygrał 4-0 właśnie ze światem, jeśli chodzi o mundial, dlatego że nie tylko są te rzeczy, o których właśnie mój przedmówca powiedział, czyli przykrycie tych otruć, morderstw, wojny, to jest też możliwość zgromadzenia wszystkich liczących się polityków w Moskwie na jednym terenie, możliwość nieformalnych spotkań, które przecież się odbyły, bo to było planowane, to jest możliwość wrzucenia w telefony wszystkich ludzi, którzy mogą mieć wpływowe kontakty i potem jak wrócą z Rosji, śledzenia ich. To jest możliwość pokazania, że Rosja jest tak naprawdę fajnym krajem. Przecież jak pamiętamy, autokarami wywożono z Moskwy i z innych miast wywożono po prostu tłumy biedaków, żebraków, żeby oni po prostu nie zaśmiecali ulicy, żeby Rosja była wtedy uśmiechnięta. No i właśnie ta piłka, która symbolicznie zamyka zyski Putina, wczoraj ta piłka rzucona Trumpowi, którą on przekazał swojemu, czy miał przekazać swojemu synowi, rzucił swojej żonie. No i piłka jest rzekomo po stronie Stanów Zjednoczonych, natomiast 4 gole strzelił teraz Putin, Władimir Putin. Trzeba będzie odrabiać. Bardzo panom dziękuję za tę rozmowę. Jakub Biernat, telewizja Bielsat, analityk spraw międzynarodowych Grzegorz Lewicki, Marcin Pośpiech, kłaniam się. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Wybrane produkty małego i dużego AGD w wyjątkowych cenach, nawet do 20% taniej. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą! Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się. Z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki dostania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet?